أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسوله صادق الوعد الأمين، وآله وأصحابه الطاهرين، وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو، عزت شال رضي دغه سلسلة دوهمة أو آخرة بتاع فتيرة أولى فتكي مش دهغة ذلت بيان كاوة چه بنده ده بنده بندهوي، يو بشر ده بل بشر عبد أو تابعوي، چه فاغة جملة كي بودايه هندوانو ده خبل دين متابعين ودور دلو تويشلي و چه ودالة براهما أو بل دالة چودر و أو مجويل که يو چودر دا إرادة وكره چه ده براهمن سرقشيني پاچا باید ده هغه چودر کناټی ورداخ کی او د وطن یې وشړي، او چې براهیمه او تشکنزل وکړه باید ژبه یې پریسي. کچا دا دعوه وکړه چې زه براهیمه او ته تعلیم کوم باید شولی تیل په وچشل سي. د سپي پشي چونګشي کارګه دم او چودر د وژلو کفاره سره یو شی ده. سبحان الله، دا کم انحطاط او کشتوالی ذلت او عبودیت دی چې بشر ورسېدلی دی. هغه انسان چې د ذلت و دغه درجې ته رسیږي هغه ته بشر او انسان ویل کېدلی سي. خیر، بودایی هندوانو دا کار فقط د خپل قوم سره کړی دی. براهیمه دا کار د چودر یا منبوذین د طبقې سره کوي، مگر تر دې ټولو اشد او بدتر هغه کار دی چې یهود یې د ټول بشر سره کوي. ځکه یهود خپل ځان یا خپل قوم نسبت و ټول بشر ته ښه او بهتر بولي. محترم ورونو، څرنګه چې خبره تر یهودو پورې ورسېده نو ښه او بهتر دا بولم چې د اورېدونکو د معلوماتو د زیاتولو دپاره لږ څه د یهودو پر عقیده او دیانت وژږېږم. ښه دی چې دا خبیثه ډله وپېژنو. په پخوا کې رومیانو ټول انسانان و دوه قسمه ته ویشلي وه، رومانا او برابره. او عربو هم و دوه قسمه ته ویشلي وه، عرب او عجم. او یهودو 15 قرن د مخه انسانان و دوه قسمه ته ویشلي دي، چې یو قسم یې یهود دي او بل قسم ته یې جویم یا امیین وای، یعنی غیر یهود. رونو، په غربي هوادو کې يهود بين يهود و نور ټول انسانانو ته جويم وای. د جوي د لفظ معنا يعني قوم يا امت، او جويم يا جمع ده. او د يهود سره د جويم معنا يعني بت پرسته کفار چارپایان او نجس. او په عربي هوادو کې يهود بين يهود و نور ټول انسانانو ته امیین وای. د یهودو عقیده دا ده چې دوی د الله عز وجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی، او دوی د الله عز وجل زامن او احبا دي، او الله عز وجل وهی چاته د ده جل جلاله د عبادت کولو اجازه نه ده ورکړې او نه ورکوي، او نه ځدي قبلوي بېله یهودو څخه. نو بېله یهودو نور ټول انسانان جویم دي، یعنی بت پرستان دي. که څه هم دوی د هر اله عبادت کوي بیا هم بت پرست دي. نو ځکه یوازې یهود مؤمنان دي نه نور انسانان. د دوی د تورات او تلمود د اقوالو مطابق د یهودو نفسونه د الله عز وجل د نفس څخه مخلوق دي، او د دوی عنصر الهي عنصر دي. نو یوازې دوی د الله عز وجل پاک ذاته اولاده ده، او الله عز وجل یوازې و دوی ته دغه انساني چهره او شکل د دوی د تکریم په سبب ورکړی دی. او بې له دوی څخه نور ټول بشر د شیطانی او حیواني نجس تینت څخه پیدا سوی دي. نو خود نجس او ناپاک دي، او جویم فقط د یهودو د خدمت لپاره پیدا سوی دي. او دا چې وجویم ته هم انساني شکل ورکول سوی دی دا د دې لپاره چې دوی د یهودو سره ژوند کوي نو د یهودو د عزت په خاطر دغه نورو انسانانو ته د انسان شکل ورکول سو چې یهود په اسانی سره ژوند او تعامل ورسره وکړي ولی کده دغه دوو مختلفو عناصرو چې یو یې الهي عنصر دی او بل یې حیواني عنصر دی دغه ظاهري مشابهت نه وای بیا نو هلته د دغه دوو مختلفو طایفو په مابین کې تفاهم نه سوای کېدلی نو ځکه یهود په انسانیت کې اصیل دي او بې له یهودو نور ټول بشر حیوانات او نجس دي ځکه عنصر یې حیواني دی که څه هم ظاهرا د انسان په شکل دي خو څرنګه چې اصلي عنصر یې شیطاني یا حیواني دی نو دا ممکنه نه ده چې نجس دي نه وي دا د یهودو په عقیده د دوی او د نورو انسانانو په مابین کې ذاتي او عنصري فرق سو هو پخوانیو رومیانو او پخوانیو عربو خپل ځانونه تر نورو انسانانو په ځینې عقلي او جسمي صفاتو او امتیازاتو ښه او بهتر بلل خو بیا یې هم عقیده دا وه چې ټول بشر د یوه اصل او ذات څخه دي او د نور بشر دپاره یې پر خپلو ځانو ادبي حقوق لازم بلل او د نور بشر سره یې په راکړه ورکړه او معاملاتو کې د شریعت او اخلاقو مراعت کاوه هغو که د تفرقې په اساس هر څونه خپل ځانونه لوړ بلل خو د یهودو پر اندازه یې تفرقه او لوړوالی نه و اختیار کړي یهود خو په اصل خلقت او نورو بشري امتیازاتو کې خپل ځانونه د نور بشر څخه جلا او بل شی بولي یهود د خپلې عقیدې په اساس هغه چې د مخه بیان سوه د خپلو ځانو په لوړوالي کې د جنون تر حده اسراف کوي د دوی عقیده دا ده چې د ټول مځکې او عالم ټول نعمتونه او مالونه یوازې او یوازې د دوی دپاره دي او هر هغه شی چې د جویم یا امیینو په لاسو کې دی هغه هم د یهودو ملک او د یهودو حق دی او پر یهودو دا واجب ده چې د امیینو سره داسې معامله وکړي لکه د چارپایانو سره هغه اخلاق او آداب چې یهود یې په خپل دین کې لري په هغه سره دوی په خپل مابین کې مکلف دي یعنی یهودی به د یهودی سره کوي دا نه دروا چې د امیینو سره په دغه اخلاق و ژوند او معامله وکړي بلکې پر یهودو دا واجب او لازمه ده چې د غیر یهودو سره دغه اخلاق هیر او ترشا وغورځوي یهود باید د امیینو څخه غلا وکړي چم ورسره وکړي درواغ ورته وایي خطایې باسي مالونه یې په غصب سره واخلي عزت او ناموس یې چور کړي حتی که په وسه پوره سوی وي وژني حتی که په وسه پوره سوه وې وژني او د امیونو سره په معامله کې ټول حرام کارونه وکړي الله عز وجل پر دغه ګناهو و یهودو ته عذاب نور کوي بلکې دا کارونه د دوی لپاره حسنات او ثوابونه دي پر دغه کارو اجر ورکوي او الله عز وجل د یهودو څخه به له دغه کارو ناراضه کیږي او قران مجید د یهودو و دغه اجرامي عقیدې ته اشاره کوي د سوره آل عمران په 15 نمبر آیات کې فرمایي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل يعني ديني دا اهل كتاب سخ هذا سوق دي جدي پر دیر مال امین وګرځوي بلته تا ته صحیح او سالم درسپاري چې دا هغه امین او صالح خلک و چې د يهوديت څخه بيزار و لکه عبد الله ابن سلام رضي الله تعالی عنه او داس نور او ځینې د دوی څخه هغه دي ک یو دینار هم په امانت ورته کشېږي دغه یو دینار به هم بلته در نکي مگر که ته همیشه پر دو لاړ وي یعنی همیشه دې طلب کاوه چې دا عام يهوديان او دا ولی دوی داسې خیانت کوي جواب الله عز وجل فرمای ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دغه خیانت په دې خاطر کوي چې دوی وایي که موږ د امیانو حق او مال وخرو پر موږ ګناه نست موږ د امیینو سره د شریعت په مراعت کولو نوی مکلف. یعنی د امیانو په باره کې پر موږ هیڅ ګناه نسته. هر څه چې موږ غواړي هغه څه ورسره کوي. امیان څوک دي؟ بې له یهودو نور ټول بشر. الله عز وجل د دوی دغه دعوه او باطل عقیده ردوي او فرمایي: ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. او دوی پر الله عز وجل خلاف وای، درواغ وای، حال دا چې دوی پوهیږي. یعنی دوی ته دا معلومه ده چې دغه خبرې موږ د ځان څخه جوړې کړي دي، خو بیا هم دغه درواغ وای. ورونو، د یهودو د مشهوره او مقدسه کتابو څخه تورات، عهد قدیم او تلمود دي. په تلمود کې وای یهود و الله او ملائکوته تر ټولو مخلوقات خوښ دي، او دوی د الله جل جلاله د ذاته څخه دي، لکه زوی چې د پلار د ذاته څخه وي. نو هر هغه څوک چې یهود په چپلاخه ووهي لکه الله چې وواهه، او که امي یو یهودي ووهي جزا یې مرګ دی. که یهود نه وای د مځکې څخه به برکت پورته سوی وای، لمر به پټ سوی وای، بارانونه به قطع سوي وای. او یهود چې امیین پالي ژوند ورسره کوي، دا داسې مثال لري لکه انسانان چې حیوانات پالي. امیین ټول سپي او خنزیران دي، کورونه یې لکه د چارپایانو ګوخانې مردار دي. پر امیینو مهرباني کول حرام دي، ځکه دوی د یهودو او الله دشمنان دي. خو د جویم سره د ضرورت په وخت کې د ځان ساتنې دپاره تغیه او مدارات کول روا دي. او هر هغه د خیر او فایدې کار چې یهود یې د جویم سره وکړي ډېره لو خطا او ګناه ده. او هر شر چې و جویم ته ورسوي هغه صدقه ده، پر هغه ثواب ورکول کېږي. هر څه چې د مځکې پر مخ موجود دي هغه د یهودو ملک دی، او کم شی چې د امیینو سره دی هغه یې د یهودو څخه غصب کړی دی. او پر یهودو دا لازمه ده چې په هره طریقه سره وي لاس یې راوړي. او څوک چې یهودي د غلا په ګناه، د قتل په ګناه، د چم او خیانت په ګناه محکوموي، هغه پر الله تجاوز کوي. که یو یهودي د یو امي مال پیدا کړي، دا حرام دی چې بیرته ورکړي، ځکه چې بیرته ورکول یې د یهودو پر ضد د کافر تقویه ده. د جویم سره د یهودي محبت یا د هغه شویل یا د هغه خوشول ډېره لو ګناه ده، خو د تغیه او ضرورت په وخت کې پروا نه لري. که یهود په یوه جنګ کې کامیاب سوه، باید خپل دښمنان اول تر اخره ووژني. که چا د دغه کار څخه مخالفت وکړي، هغه د شریعت مخالفت او د الله عزوجل نافرماني وکړي. او تاسې ویني چې همدغه اوس یهود د خپل شریعت سره موافق په فلسطین کې دغه عمل کوي. او د یهودي شدي زنا او د یهودي سړي زنا د یهودي شدي سره حرام ده، خو د امي یا جویم سره مباح او حلال ده، ځکه جویم لکه چارپایان داسې دي. همدارنګه د یهودي شدي دپاره د یهودي نر سره زنا حرام ده، خو د امي نر سره مباح ده. که یهودی و بل یهودی ته قسم یاد کی، باید په خپل قسم سره وفا وکړي، مگر د امي سره پر قسم وفا کول نه دي لازم. مقصد دا چې یهودیت خپل ټول پیروان د غیر یهودیانو په مقابل کې د هر قانون او هر اخلاق څخه معاف کړي، او هر رذل کار یې ورته جائز او مباح کړي. محترم ورونو، تر دغه ځایه د یهودو د عقیدې او دیانت معلومات د هغه کتاب څخه را نقل سوه چې د بروتوکولات حکماء صهیون په نامه سره یادیږي. کتاب ډېر لوی دی، د یهودو په باره کې قسم قسم معلومات پکښې دي، خو ما یې فقط د یوه بحث خلاصه را نقل کړ. او دا دې هم درته معلومه وي چې دغه کتاب اصلا په روسي ژبه نوشته سوی دی، خو بیا د دنیا په مشهورو ژبو لکه عربي، انګریزي، فرانسوي او آلماني ژبو سره ترجمه او نشر سوی دی. خو بدبختانه یهود یې نه پرېږدي، هر چیرې چې پیدا کړي رانیسي یې او سوځي یې. یو محترم عالم وایي: زه څه موده په امریکا کې اوسېدلم، او په دغه موده کې مو هلته د مختلفو دیانتو په مابین کې د دینی مناظرو کنفرانسونه جوړول. یو وخت د یو یونیورسيټي د طرفه د مختلفو ادیانو د بحث او مناظرې کنفرانس جوړ شو. و دې کنفرانس ته مسلمانان مسيحيان بودايان هندوان د افريقي ديانتو ځيني خلق حاضر سو مقصد هر قسم او د مختلف عقیدو خلق حاضر سو بل يهود هغه په دې کانفرنس کې ګډون او اشتراک رد کړ دا چې موږ په دې باره کې معلومات او تدقیق وکړي ومولیده چې دوی د هغه خپلې عقیدوي فلسفې په سبب نه دي حاضر شوي هغه دا چې دوی اصلا نه غواړي چې خلق په خپل دین قانع او په هغې کې داخل کړي دا ولې ځکه د دوی په عقیده دا ممکنه نه ده چې یو څوک دي یهودي سي حتی که پر یهودیت هم ایمان راوړي خو یهودي کېدلی نه سي ځکه الله عز وجل هغه نه دی اختیار کړی هغه د بني اسرائیلو څخه نه دی هغه من شعب الله المختار د الله عز وجل د ورثو مخلوقاتو څخه نه دی یهودیت د خاصو انسانانو دین دی یهودیت د هغه خاصانو دین دی چې الله عز وجل خوش کړی دی او پات نور مخلوقات ذلیله طبقه ده یهودو ته اجازه ده چې هغه خطا باسي د هغو سره پسود او ربا معامله وکړي مالونه یې غصب کړي وینې یې وڅښي یهود داسې نه دي لکه بودایي هندوان چې فقط د خپل قوم د یوې طبقې سره د عبودیت معامله کوي بلکې یهود ټول بشر د ځان مریان بولي او دوی د بشر سرداران دي او هیڅ انسان یهودي کېدلی نه سي ځکه د دې دپاره چې یو څوک یهودي سي یوازنی شرط دا دی چې مور به یهودي وي او د یهودو د ذاته څخه به وي دا ممکنه نه ده چې یو څوک دې په خپله خوښه سره د یهودیت دین اختیار کړي سبحان الله د دوی په نظر یهودیت حق دین دی خو په هغه کې د نور بشر داخلېدل ممنوع دی دغه عقیده د دغه ځای څخه لا باطله ده حاشا لله چې حق دین او جنت دی د ځینې بشر حق وګرځوي او د نور بشر څخه دې منع کړي دا کار د عادل رب د عدالت سره منافی دی ورونو که زه نور هم یهودیت د یهودو دین او عقاید بیانوم بحث ډیر اوږدیږي نو به خپل اصلي مقصد ته راسو هغه دا چې بشر د بشر په عبودیت کې د جهل او ذلت و دغه اندازې ته رسېدلي وه تاسې د قریشو و عربو ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت او نبوت کې هیڅ تحقیق او تدقیق نه کاوه حق او باطل یې نه سره سنجول صرف ده هغه عبودیت په خاطر چې ځینو وزینو تدرلودي سوي الله عز وجل فرمای وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني بعرب كفار ويل ولد القران پر یو سړی ته دغه دوه قريون نازل دي یعنی کداغه قران پر ولید ابن مغیره چې په مکه مکرمه کې وو یا پر عروه ابن مسعود الثقفي چې په طائف کې وو نازل سوی وای نو موږ ایمان پر اوري سبحان الله ده حق او باطل مساله ده بشر مساله سو یعنی که پر داسې چا نازل سوی وای چې هغه د متابعت مستحق وي شدش کنه نو حق نه منم دلته ډیر لوی فرق موجود دی یو څوک ده حق متابعت ده حقیقت او حقوالی په سبب کوي او یو څوک دا وای ولا فلانیه متابعت کړی دي زه هم متابعت کوم دلته د بشر متابعت سو نه ده حق تاسو ته هغه موضوع در معلومه ده چې په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم او په صحیح احادیث کې راغلی ده څوک چې د عربو دنیا واړاوه تخیر یې پکښ راوستي تاسو ته معلومه ده چې اول ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین او موحدین و جيد انت عمرو بن لحي الخزاعي تغير ورك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي رايت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من بدل دين العرب يعني عمرو بن لحي الخزاعي ولدي شد دوجخ په اور کې خپل کلمه کشوي زکدي هغه اول سړی وو چې د عربو دین یې بدل کړ ابن هشام رحمه الله بخفل سيرت كواي عربو ددغ عمر ابن لحي تخرب جور كريو نو د عبوديت هغا اقصا او الور درجة دادا چه مش ده وحاكم شورا او پارلمان ده قانون تابع سو الهي شريعت او قانون پريزدو او ودغه د بشر جوړ شوی قانون ته رجوع کو. نو ځکه الله عز وجل په دغه بارا او مسأله کې په ډیرو آیاتو کې موږ ته تحذير را کړی دی د دې کار څخه موږ شدید منع کړی یو او فرمایي بل الله د بل چا عبادت مکوي او بل چا ته مرزل لکېږي او د الهي قانون څخه مخالف قانون جوړول او د هغه عملي کول د عبودیت او عبادت په مسأله کې هغه لوړه درجه ده. تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې عدي بن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه د اسلام پیشندلو او اسلام راوړلو دپاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه کې دغه آیات شریف تلاوت کړي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. یعنی دغه کتابیانو خپل عالمان او عابدان په خدایي منلي وه او مسیح ابن مریم یې هم په خدایي منلی وو چې د الله عز وجل زوی یې بولي. یعنی د مسیح علیه السلام د احبار او رهبان عبادت یې کاوه. بیا نو پس لمانځه عدي بن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پوښتنې په ډول وویل یا رسول الله موږ نصاراو د احبار او رهبان عبادت نه دی کړی. یعنی هو د مسیح عبادت مو کړی دی خو د احبار او رهبان عبادت مو نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ایا حلال یا نظر باندې حرام اول؟ عدي رضی الله تعالی عنه ول هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيو فرمان اي حرام يا نظرت حلال اول؟ عجير رضي الله تعالى عنه هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمان دغ استاس عبادتي ودويته چ اوامر يا د شرعي حكم په مثل سره قبلوي حتى تر شرع يا د بخكوي تر دې به کوم عبادت لوی او اعظم عبادت وي چې یو انسان بل الله عز وجل څخه بل انسان مشرع او قانون جوړونکی وګرځوي. موږ مسلمانان او په اسلامي هوادو کې ژوند کوو څنګه په دې راضي کیږو چې یو قاصر العقل بشرته دا اجازه ورکړو چې موږ ته قانون جوړ کړي حال دا چې موږ سره د خالق البشر قانون موجود دی. هغه خالق البشر چې د بشر مصلحت تر هر چا شعور معلوم دی او په پوهیږي. موږ څنګه اولی د بشر قانون د حکیم او خبیر الله تر شریعت د مخه کوو؟ نن ورځ موږ وینو چې د دغه عبودیت او عبادت مسأله په مختلفو قسمو او مختلفو دولو سره موجوده ده. ځینې هغه کسان دي چې د بشر عبادت د تشریع او قانون په اصولو سره کوي. ځینې بیا صراحتا د بشر عبادت کوي لکه د بودا، مسیح او داس نورو عبادت. ځینې بیا هغه دي چې نن ورځ د ډېر تعظیم، تجلیل، تکبیر او تقدس په شکل سره د بل بشر عبادت کوي. نن ورځ موږ ځینې اسلامي هیوادونه وینو چې اسلامي دولت ورته ویل کیږي او وایي دین مو اسلام دی. په دغه هیوادو کې به ډېر عجیب حالات وویني. مثلا یو اسلامي دولت د یو قائد، یو زعیم، یو رئیس د زیږیدلو په ورځ یا د تخت د کښېنستلو په ورځ ډېر لوی جشن جوړوي. په دغه ورځ ټول مملکت مشهور کوي. مکتبونه او تعلیم، رسمي دوایر او کارونه معتله وي. لوی او کوچنی د دغه ورځې دپاره تیار او آماده وي. دیني او دنیوي کارونه پاته وي. نر او ښځې، لویان او کوچنیان په ساعتو د سړکانو پر غاړه په انتظار ولاړ وي چې هغه د قائد د چیرېدو یوه لحظه وویني. د دغه موضوع په باره کې په زرهاو صبحې اخبارونه چاپیږي. فوج او پولیس په ښارو کې نشر او د تیارسۍ په حالت کې وي. د دغې ورځې بېځایه مصرفونه په میلیونو وي. فنکاران او هنرمندان خپل مهارتونه ښکاره کوي. غزلې او ترانې په مرچ نشریږي. وزیران او رئیسان په رقابت او سیالي سره لویدلي وي. هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل ډېر څه وکړي. خبره به نوره نه اوږدوم، نتیجې ته به راسو. دا ټوله معرکه د څه شي لپاره ده؟ د یو بشر د تعظیم، تجلیل او تکبیر دپاره. هغه بشر چې نه چاته نفع رسولی سي نه ضرر. هغه بشر چې هره ورځ د قضای حاجت ضرورت ورته پیښیږي. سبحان الله، عبودیت په بل نوي شکل سره ښکاره سو. همدارنګه ذلت بل نوي شکل پیدا کړي. ورور مسلمان عزیز دی، مؤمن د خپل ځان لپاره دغه ذلتونه نه قبلوي. ځکه مؤمن پوهیږي چې زما عبودیت یوازې او یوازې و الله عز وجل ردی. دا چې یو انسان فقط د الله عز وجل د پاره ربوبیت اعلانوي دا د انسان د ازادي اعلان او شعار دی. په دغه اعلان سره بشر د بل بشر د خضوع او تذلل طاعت او عبودیت څخه خلاصیږي، د بل بشر د تقلید او متابعت حکم او قانون څخه خلاصیږي. هغه څوک چې د الله عز وجل ربوبیت اعلانوي هغه ته دا ممکنه نه ده چې د دغه اعلان سره دي د بل بشر و حاکمیت او شریعت ته تسلیم سي. او بالمقابل هغه څوک چې دی د بشر د قانون تابع وي او بې له الله د بل چا د ربوبیت عقیده ولري، او دغه څوک بیا دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم، هغه په خوب او خیال کې دی. دغسې څوک یوه لحظه هم مسلمان نسي بلل کېدلی. الله عز وجل د سورة النساء په 15 نمبر آیات کې فرمایي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم قسم دي پربستا چې دوی تر هغه وخت نه دي مؤمنان یا نه مؤمنان کیږي تر څو چې دوی د خپل شخړو جګړو دعوا په مابین کې تام منصب فیصله کوونکی او حاکم ونه ګرځي، او ستا تر قضاوت او فیصله ورسته دوی په خپل زړه کې دغه ستا د حکم او فیصله څخه هیڅ خفګان تنګي او نارضایت حس نکي، او دغه ستا حکم ته پوره تسلیم سي په خوشي او خوشحالي سره یې ومني. او بیا هم رب عز وجل د سورة یوسف په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. يعني نبي حكم او حكومات بهجة مگر خاص الله جل جلاله دي، او الله عز وجل امر کري دي شده هجة عبادت نك مكوي بيلا دغا الله. دغا دا الله عز وجل عبادت سم او حق دين دي، دغا نو حقا حقيقي او واقعي دين دي. ورون دا اسلامي دين حقيقت دا دي شعزت او حاكميت يوازي او يوازي الله عز وجل رجي، او بشر به بل بشر ته نزلل کیږي او نه به تابع کیږي او نه به ځنی بیریږي. دغه حریت د اسلامي دین اساس او ریښه ده. دا د هغه څه خلاصه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو مشتراوړي او راکړي شي. ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه هو رستم تسول ويل الله عز وجل مجرى ليجليو چه بندگان ده بندگان ده بندگي څخه خلاص او ده رب العباد وبندگي ته راوبول. دا کار ده اسلام ده شروع څخه را شروع دي، بلکې دغه حريت بلکې دغه ده حريت او ازادي مفهوم ده لا اله الا الله سره یو ځای راغلي. تاسو ده هغه وخت و عربو ته وګوري چې ده عربي ژبې په مفهوم پوره پوهېدل. ورونو نسخو عجم یو چیو حتا دنن ورد عرب نسبت و هغه پسیح عرب ته کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې و او وحی و تراتلی هم عجم دي په عربی نه پوهیږي. هغه عرب په عربی او د عربی په مفهوم او مدلولات پوهیدل. د مثال په ډول یو صحرایی عرب د صحرا څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراتلی او پښتنه ځنی وکړه ویلته چې څه ته خلق دعوته وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زما دعوت ولا اله الا الله وان محمدا رسول الله تدی. تاسو پوهیږئ چې صحرایی عرب څه وویل؟ ویل دا کار پاچهان نه خوښوي. یعنی دغه ستا دعوت حاکمان او پاچهان نه خوښوي. عجب فهم دی، څه متوجه سه؟ عربي پوښتنه وکړه ستا دعوت څه دی؟ په جواب کې ورته وویل سوه: لا اله الا الله محمد رسول الله. دلته د پاچهانو څه دخل سته؟ دا جمله د پاچهانو سره څه اړه لري چې ویل دا کار پاچهان نه قبلوي؟ یا څرنګه چې هغه عرب په عربي پوهېدل، دغه اعرابي پوه سو چې دغه کلمه انسانان د انسانانو د عبودیت څخه آزادوي، ده هغو کسانو څخه آزادوي چې دوی آلیه ګرځول سوي دي او بشر ته بشری قوانین جوړوي پر بشر د خپل خوښ سره مطابق حکمونه کوي او داسې نور. نو خو دې وویل دا کار پاچهان نه قبلوي. ورور یو وخت یو بل اعرابي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه الى ما تدعو و چیش ته دعوت او بلنه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر بسط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته وویل. وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اعرابي چې د عربي ژبې په مدلول او مفهوم پوهېدی په معنا او مقصد یې پوهېدی دی پوهېدی چې لا لطفا فتا واړوه. اعرابي پوښتنه وکړه الى ما تدعو و چې ته دعوت او بلنه کوې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ډیر بسط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته بیان کړه. وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اعرابي چې د عربي ژبې په مدلول او مفهوم پوهېدی په معنا او مقصد یې پوهېدی دی پوهېدی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله داسې یوه کلمه نه ده چې فقط په ژبه سره ویل کېږي بلکې دا داسې یوه کلمه ده چې د پاچهانو او آمرانو حکمراني په خطر کې اچوي. کم وخت چې اعرابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې زما دعوت لا اله الا الله محمد رسول الله ته دی فوران یې وویل اذا تحاربك العرب والعجم یعنی که ستا دغه دعوت وي نو عرب او عجم در سره جنګیږي. اوس نو ته اورېدونکی ښه متوجه سه کم وخت چې یو انسان دا ایمان ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی بیل الله د بل چا عبادت نکوم بیل الله و بل چا ته نه ذلیله کیږم بیل الله د بل چا څخه نه ډیریږم بیل الله بل څوک رزق نه راکوي بیل الله د بل چا قانون نه منم بشر به زموږ دپاره قانون نه جوړوي بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د هغه قانون جوړول هم په الهی وحی سره دی یعنی کوم قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته اجدي هغه قانون هم د الله عز وجل د خالق البشر جل جلاله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی فواسطه نازلیږي. دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا سوا پر دغه معنا د ایمان راوړلو نتیجه دا سوا چې نه فارلمان منم نه شورا چې موږ ته د کتاب الله څخه مخالف قانون جوړ کړي د هغه حاکم حکم د منلو وړ نه دی کوم چې الهي شریعت ته تغیر ورکوي یا د هغه څخه مخالف قوانین ایږدي ځکه دا بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت دی او دا بیل الله جل جلاله څخه وبل چاته ذلت دی حال دا چې مؤمن عزیز دی مسلم په خپل رب په خپل الهي دین په خپل الهي شریعت عزیز او معزز دی. مؤمن په کلمه سره د لا اله الا الله د بندگانو د ذلت او عبودیت څخه حر او آزاد دی. الله عز وجل دا خوش لري چې انسان مکرم او محترم وي او یوازې د د جل جلاله تابع وي. خدای و انسان عجز او خضوع و بل انسان ته ذلت دی دا ذلت او اسفل السافلين دی چې بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت وسي بیل الله جل جلاله و بل چا ته سرخ شته کړسي. ورونو یوشته متوجه سي دا چې زوایم مسلمان مکرم او محترم دی عزیز او معزز دی مشرف دی و چاته باید سر کښته نکړي. دا دا معنا نه لري چې انسان باید متکبر او مغرور وي. د خلقو سره دې په کبر او غرور ژوند او معامله وکړي. یا هیڅکله داسې نه ده. زموږ دین موزون او متوازن دی. د مؤمنانو سره مو ژوند باید په مهرباني او تواضع، رحم او شفقت سره وي. عزت او غلبه مو پر کفارو او کافرانو ده. الله عز وجل موږ ته د مسلمانانو سره ژوند او گزاره راشي. د سورة الحجر په 8 نمبر آیات کې فرمایي: واخفض جناحک للمؤمنین، یعنی کښته که مؤمنانو ته وزر خپل. ستاسې د شفقت او همدردی وړ مؤمنان دي. د مؤمنانو سره په نرمي او ملاطفت، مهرباني او شفقت، تواضع او مرحمت گزاره کوي. او بیا هم رب عز وجل د سورة التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني فتحقق خام خارا غليلي تاسي تيو رسول ستاسي دا جنس سخة. يعني اي انسانان تاسي تستاسي دا جنس سخة يو رسول را غليلي چه پرده دير سخت او دير درون بي هغا كار چه پاغي كتاسي تتكلب رسيش. يعني ده هر هغه شي څخه چې وتاسته تکلیف رسیږي هغه پر د صلی الله علیه و الی وسلم ډیر سخت او دروند دی. په هر ممکنه طریقه سره چې وی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم غواړي چې د ده علیه السلام پر امت آسانی وي. ستاسو پر هدایت ډیر حریص دی، غواړي چې تاسو د دنیوي او اخروی عذابو څخه وساتل سي. خاصتا پر مؤمنانو ډیر مشفق او ډیر مهربان دی. دغه آیات شریف مشتدار وشول چې د مسلمانانو سره به په شفقت او مهربانۍ سره گزاره کیږي. او بیا هم رب عز وجل د سورة الشعراء په 215 نمبر آیات کې فرمایي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، یعنی کښتك وزر خپل هغه چاته چې ستا متابعت یې کړی دی د مؤمنانو څخه. ورون د وزر د کښته کېدو څخه مقصد نرمه او پسته گزاره ده. نو په دې آیات شریف کې الله عز وجل خپل مکرم رسول علیه السلام په دې سره امر کوي چې د مؤمنانو سره ښه او نرم ژوند کوه. او د سورة آل عمران په 159 آیات کې الله عز وجل د مسلمانانو سره د خپل رسول عليه الصلاة والسلام دغشة أو نرمة جزارة ستاي أو ارتفرماي: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتير تبت خوية أو سخت زر واي نو بخام خادوي ستاد شاو خاتخ سر باشل سوي واي. يعني كستا دغه رحم او شفقت ښه اخلاق او مهرباني نه وای، دغه مسلمانان دغه سي نظر باندې راټولېدل. نو د مسلمانانو عزت او غلبه پر کافرانو وي نه پر مسلمانانو. د مسلمانانو سره مسلمان خوار او ذلیل ژوند کوي، مگر هو دا ذلت یې د عبودیت ذلت نه وي، د خضوع ذلت نه وي، د تشریع او قانون جوړولو ذلت نه وي، د رزق د غشتلو ذلت نه وي، د بیر ذلت نه وي، بلکې دا ذلت یې د رحمت او مهربانۍ ذلت وي، د خدمت او همدردۍ ذلت وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو برزه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ابو برزه رضی الله تعالی عنه وایي: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يعني ما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توه يا نبي الله داسي أو شيرا وشه شبه غسر قتوكم نفع أو فايدرا ورسوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال دا مسلمانان دا لارسخة دا آزار شیان گوشه کوه. د آزار شیان ګوښه کوه. یعنی که په لار کې ډبره، سیشه، د کیلې پوستکی یا نور ضرر رسوونکي شیان پراته وي، ایسته کوه یې. اوس نو ته فکر وکړه، یو سړی د نام او نشان خاوند دی، د عزت او شرف خاوند دی، د لوړې رتبې خاوند دی، پر لار رهي دی، په لار کې ډبره، د کیلې پوستکی یا بل ضرر رسوونکي شی پروت دی او دی ورکوړ سي، هغه شی د لارې څخه ایسته کي. دا د مسلمانانو سره تواضع سوه، پر مسلمانانو رحم او شفقت سو، همدردي او خدمت سو، او د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو سره دغه سرویه او معامله پکار ده. داسې نه چې یو څوک وایي زه عظیم او معزز یم، زه معتبره او رئیس یم، زما سره دا کار نه شایي، زه ولې ځان ښته کم او ځان ذلیله کم. دا سړی د ذلت په صحیح معنا نه پوهېږي. دا هغه مطلوب عزت نه دی. د مسلمان څخه دغه عزت نه غوښتل کېږي، هغه مطلوب عزت پر کافرانو دی. مسلمان باید د الله په عبودیت او بندګۍ سره ځان معزز کړي، د بل چا قانون او شریعت نه کې قبول، د الله عز وجل د حکم څخه مخالف حکم نه کې قبول. رزق باید بې له الله د بل چا څخه ونه غواړي، بې له الله د بل چا څخه ونه بیریږي. دغه هغه عزت دی چې د مسلمان څخه مطلوب او غوښتل کېږي. مگر کم وخت چې د رحمت او مهربانۍ، خدمت او همدردۍ مسأله راسي، ځان خوار او ذلیله کړه. هیڅ شکار خوار او بد یا سپک مه بوله. د هر مسلمان ورور سره په ورین تنګي او خندا مخامخ کېږه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: فليتقين احدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري. يعني استاسي سخدي، يعني استاسي سخدي هر يو خبل زان دا اورا سخساتي كسهم دا نيم خورما پا صدقة او خيرات ولو سروي كي دا نيم خورما هم ندر لودا بشا خبر دي مسلمانان خوشالكوي. مقصد دا چه جون دي پا واسه پراوي پا هغا اندازه دا مسلمانانو کومک كوا، توازع ورسر كوا، خدمت كوا، شنرم گزارا او معاملة ورسر كوا، زان ورت خواروه. حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخلوا اصحاب خدمتك هو بصحيح احاديث سر ثابته في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغه اشرف المخلوقات سيد الاولين والاخرين سرور الكائنات ترتول ملائكه شاو مشرفو دغه خپل ول مقام او لوړ درجه سره سره دخلوا اصحاب خدمتك هو دخل کورنی خدمتك هو ځینې داسې خلک شته چې کور ته ولاړ سي، غواړي چې د کور پاچا او حکمران وي، په کور کې حاکم غوندې کښېني، فقط امرونه کوي، لکه ښځه چې د ده نوکره او خادمه وي. د ده په خیال دا د مړانې او نروالې عزت او صفت دی، خو په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق داسې نه و. ستا کور ستا د عزت، قوت او غلبې ځای نه دی، ستا د عزت او قوت ځای پر کافرانو دی. ستا د عزت ځای هغه دی چې بې له الهي قانونه به بل قانون نه قبلوي. ستا د عزت ځای دا دی چې بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه رزق ونه غواړي، بې له الله جل جلاله د بل چا څخه به نه بیریږي. د رحمت په مسأله کې، د خدمت په ځای کې، د کومک په وخت کې عزت نشته او نه دا د عزت ځای دی، بلکې ځان کښته او خوار بوله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اصحاب کرامو خدمت کړی دی، د خپل کورنۍ خدمت یې کړی دی. همدارنګه لوی اصحاب کرامو د عاجزو، سپنجرو او کندو د خدمت څخه مخ نه دی اړولی، بلکې و دغه خدمت وته به یو تر بل ځان د مخه کاوه، هر یو کوشش کاوه چې تر هغه بل ځان د مخه کی او یا تر هغه ډیر وکړي. په دې باره کې د حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین مشهوره قصه ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی او جلیل القدر اصحاب او خلفای راشدین و. دا هغه کسان و چې پر ټول اسلامي مزکه حکم چلیدي، خو بیا یې هم د مسلمانانو خدمتونه کول او په دغه کې هیڅ تکلیف نه حساوه. نو د مسلمانانو عزت پر کفارو دی، خاصتا په جنگ او د جنگ پر میدان. الله عز وجل د سوره التوبه په یو سل درویش نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه یعنی ای مومنانو تاسو د هغو کفارو سره جنگ کوئ چې و تاسو ته نږدې دي او باید دغه کفار په تاسو کې شدت زژوالی او تندي وویني. ستاسې افعال او اقوال به تند زژه او د خشونت څخه ډک وي. واعلموا ان الله مع المتقين او بوسي چې الله عز وجل په ثبات حفاظت او اعانت د پرهیزګارانو سره دی. علماء کرام وای دغه عبادت چې د جنگ په میدان کې پر کفارو غلظت دی، پر کافرانو خشونت او عدم رحمت دی، نن ورځ ځینو مسلمانانو پرې ایښی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای کفار باید په دې پوه سي چې زموږ په زړه کې پر کافرانو هیڅ رحمت نسته. نو ورونو، کوم وخت چې د جنگ مسأله ما بین ته راغله او خبره د اسلحې تر استعماله ورسېده، هلته نو رحمت نسته، هلته غلظت، خشونت، تنجي او زژوالی دي. مګر هو بیا هم پر بندیانو او زخمیانو رحمیږو، مګر په میداني جنگ یا د جنگ په وخت کې خامخا باید د شدت څخه کار واخیستل سي. الله عز وجل د سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بس لرم نمبر آيات كي فرماي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يعني كم وقت بجنك دا كفار سر مخامخسي نو پرخارو يوهي او تر هغو پورې وهي چې ښه ډېر مو ووژل او پر غالبه سواست. بیا نو دوی ټینګ وتړي، یعنی کوم وخت چې کفار مغلوبه سوه، شکست یې وخوړي، نو د دوی څخه بندیان نیسي او ټینګ یې تړي چې درڅخه خلاص نه سي. بیا نو د دغه بندیانو سره یا احسان وکړي چې مفت او بې هر څه یې ایله کړي، یا یې د فدیې په مقابل کې ایله کړي چې پر هر بندي یوه اندازه پیسې واخلي، یا مسلمانان بنجان پر اخلاق کی چې دې ته مبادله وای. ورونو، د حق او باطل، کفر او اسلام په مابین کې د تاریخ په اوږدو کې همیشه جنگونه کېدل او کیش. نو الله عز وجل مرته د جنگ کولو او کامیابی طریقه راشي او فرمایي کوم وخت چې ستاسو او کفارو جنگ شروع سي، نو پر مسلمانانو دا حتمی او لازمي ده چې په همت او مړانه سره، په شدت او شجاعت سره وجنګیږي. د الله د دشمنانو غاړې په تلوار او چابکی سره ورپرې کوي، ژر ژر یې وژني. دا ولې؟ ځکه کفر هغه وخت شکست خوري چې ډېر سړی یې ووژل سي. نو ځکه د مسلمانانو دپاره په میدان جنگ کې بیره، تردد، وارخطایي او تیښته ډېر بد کار دی، بلکې شدت او خشونت، تندي او تیزي به کوي. کوم وخت چې کفارو شکست وخوري، بیا یې نو مه وژني، بندیان یې نیسي، د ځانو سره یې بندیان راولي. ورونو، په بندي نیولو کې څو فایده سته. اوله فایده یې دا ده، دغه بندیان چې د مسلمانانو ژوند او اخلاق د نږدې څخه وویني، شاید اسلام یې زړه ته لار وکړي او مسلمانان سي. او که مسلمانان نه سوه، بیا نو ستاسې خوښه ده که احسان ورسره وکړي، مفت بی له قید او شرط یې ایله کړي چې خپل وطن او ځای ته ولاړ سي، چې دا کار هم و اسلام ته د هغو راجلبول دي، او یا یې د فدیې په مقابل کې ایله کړي چې څه معینې پیسې ځینې واخلي چې په دې بیا د مسلمانانو اقتصاد قوي کیږي، یا یې په مسلمان بندیانو تبادله کړي چې دلته بیا بل قسم ګټه وسو. نو د دغه ټولو لارښوونو په هر صورت کې ډېرې ګټې او فایدې سته چې ما په اختصار سره بیان کړې، او تر نور تفصیل یې د وخت د مراعات په لحاظ تیرېږم. او بیا هم الله عز وجل د سورة التوبة په 9 نمبر آیات کې فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني تاسد هو كسانو سر جنكوي د هغو کسانو سره وجنګیږي چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان نه لري، او هغه شیان حرام نه بولي چې الله او رسول الله حرام کړي دي، او دوی د اسلام حق دین نه قبلوي او عمل نه پکوي. دغه ذکر شوي خلق د هغو کسانو څخه دي چې و دوی ته کتاب ورکول سوی دي، یعنی یهود او نصارا دي، او دغه جنگ تر هغو ورسره کوي چې دوی په خپلو لاسو جزیه ورکوي، او دا جزیه په داسې حال کې ورکوي چې دوی خوار او ذلیله وي. ورونو، الله سبحانه وتعالی موږ ته دا راښیي او دا یې راوښول کم تعلق او علاقه چې زموږ او کفارو په مابین کې وي هغه به څنګه وي. هغه به داسې تعلق وي چې موږ به تر کفارو لوړ او معزز یو. دوی به د ذلت سره سره جزیه راکوي. الله عز وجل د سورة محمد په 15 نمبر آیات کې فرمایي: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. پس نو تاسي سستي او تنبلي مكوي په جهاد کې مزعب کېږي او تاسي کفار وصلح ته مرابولي جورتوا استراسي د صلح خبري وکو. حال دا چې اي مسلمانانو تاسي غالبه او کامیابه یاست او الله جل جلاله په نصرت او کومک تاسی سره دی او هیڅ کله تاسی عملونه نه ضایع کوي بلکې په قیامت کې به پوره اجر او ثواب درکي. مقصد دا چې مسلمانان باید و کفارو ته ځانونه کښته نه کړي، لټ او بې همته نه سي چې د جنگ د سختیو څخه وبیریږي او د صلح نارې ووهي. په دغه کارو دشمن قوي کیږي. هو که صلح د اسلام په فایده و صلح دی وسی، خو د صلح سبب باید بیره او بې همتي نه وي، ځکه د بیرې دپاره هیڅ سبب نسته. که تاسې د الله عز وجل پر لار مستقیم ولاړ سي، الله عز وجل حتما ستاسې نصرت کوي او بری درکوي. همدارنګه د جنت نعمتونه ستاسې دي. تاسې لوړ یاست، تاسې د عزت خاوندان یاست، نه کفار. محترم ورونو، تر دغه بیان وروسته موږ ته د عزت او تکبر په مابین کې ډیر واضح فرق را معلوم سو او پوه سو چې تکبر هغه دی چې په باطل سره ځان لوړ بولي او عزت هغه دی چې په حق سره ځان لوړ بولي. تکبر د نعمت پټول دی، مګر عزت پر نعمت اقرار او د نعمت ښکاره کول دي. واما بنعمه ربك فحدث. تکبر د خود پسندی، خود خواهی، ځانځانۍ څخه پیدا کیږي، دا چې ځان لوړ او نور کښته بولي، حق نه قبلوي. مگر عزت د شو او لوړ شیانو څخه په وجود راځي چې هغه تعلق بالله، اعتزاز بالله دی، په حق پورې لاس نیول دي، د ځان خوښ درلودل، ځان ښه بلل نه دي. تاسې وینئ چې ځینې خلق په نسب فخر کوي، ځینې کسان په پیسو فخر کوي او ځینې بیا په رتبه نازیږي، چې دا ټوله کبر، غرور او لویي ده، خو حقیقت هیڅکله داسې نه دی. الله سبحانه وتعالى دا شیان زموږ د مابین څخه لغوه کړي او منع کړي دي. د مسلمانانو عزت په علم، په جن، په تقوا سره دی. نن ورځ دغه فرق او دغه حقیقت د خلقو څخه ورک دی. که هر وخت دغه حقیقت په خلقو کې پیدا او مستقر سو او د مسلمانانو زړه د الله سره تعلق پیدا کړي، چې همدغه الهي تعلق د اسلام اساس او ریښه ده. کم وخت چې مزړونه د الله عز وجل سره تعلق ولري، دلته نو د قوت معنا په موږ کې پیدا کیږي، اسلامي فکر مو کامیابه کیږي. کم وخت چې مو ایمان په اسلامي فکر سره قوي سو، کم وخت چې مو ایمان په اسلام سره قوي سو، کم وخت چې مو د اسلام او ایمان سره اخلاص زیات سو، دلته نو حماس او هیجان زیاتیږي. یعنی په دین او جنگ کې مو ثبات، شدت او شجاعت زیاتیږي. کم وخت چې د قربانی او تضحیه استعداد را پکښ پیدا سو، دلته نو د اسلامي عمل او د هغه د کامیابه کولو استعداد په وجود راځي. ورونو، ښه متوجه سي، خبره پیچلې او مبهمه نه ده، خو صرف دقت او توجه پکار دی. ما څو شی یاد کړ: ایمان، اخلاص، حماس، عمل. څلور رکن سوه: ایمان، اخلاص، حماس، عمل. کم وخت چې دغه څلور شی په مسلمانانو کې موجود سوه، نو د مسلمانانو قوت او طاقت منفجر کیږي، عالم تر تسلط لاندې راولي، او عزت هم هغه شی دی چې دغه انفجار په وجود راولي. العزة بالله، التعلق بالله، عدم الخضوع لغير الله، التعلق بما عند الله. يعني فالله سر عزت، ده الله سر تعلق، بيلا الله وبل شات سر نقشة كول. هذا نعمتنا كده الله سر دي، ده هو طلب أول. مخكي ما سلور ركنة يا سلور شيء يذكر. أول إيمان. أساس ده إيمان، فوه أو هشار زردي. تر کومه وخت چې زړه ویښ، پوه او دانستنی وي، واقعي ایمان په وجود نه سي راتلای. ښه، ایمان موجود سو، دوهم اخلاص پکار دی. اساس د اخلاص پاک

د ایوبینو پاچهانو د زمانه قصه ده. قصه داسې ده، د جلیل القدر امام العز ابن عبد السلام رحمه الله چې د سلطان العلماء لقب ورکول سوی دی، د دغه امام سلطان العلماء په زمانه کې د وخت پاچا ملک صالح ایوب نومېدی، او دې پاچا دا منع کړې وه چې یو څوک په دغه نامه ورسخ کړي، ملک صالح ایوب یا یې په دغه نامه یاد کړي، بلکې دا لازمه وه چې د ده تر نامه د مخه به د لقبو یوه مقدمه پرته وي، اول به لس دولس لقبه یادېږي، بیا به د ده نوم ذکر کېږي، مثلا الملك الصالح المبجل المعظم المفخم المكرم المحترم، ده دغس القاب سخبا يوم مقدمة ذكر كذا بيابا دنم أيوب يعجبي يوورث دغ ملك صالح أيوب باغخبل جاه جلال بدبدبا أو عزت بشان أو شوكت دخبل وزيرانو درباريانو پیردارانو او عسکرو په مابین کې په یو شهر کې تیریږي. ښاریان د لارو او سړکانو پر دوو طرفو د پاچا د دغه لوی او عظیم موکب د لیدلو او نندارې دپاره ولاړ دي. په ډېر تعجب او حیرت سره د پاچا د موکب و فخامت او عظمت ته ګوري، د پاچا لشکرو او قوت ته، زینت او زینت ته هک پک پاته دي. چناب وبره د خلقو د مابین څخه یو عجیبه ناره وسوه، په لوړ اواز سره ناره کړسوه، یا ایوب یا ایوب ایوب. خلق ورختا او په تعجب کسوه، پاچا د خپلو وزیرانو درباریانو او لشکرو سره ودرېدی. خلق ورختا دي چې دا څوک دی چې و پاچا ته په دغه نامه سره ورناری کوي، که ګوري د خلقو د مابین څخه یو شیخ راووتی چې هغه سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله. د پاچا پر طرف رهيدي تر څو چې ورورسېدي او پاچا ته وای، یا ایوب ته په دغه شان او شوکت کې دبدبه او عظمت کې او په